นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคนที่หันหลังให้กับชีวิตชาวโลกแล้วก็มุ่งหน้าไปบวชพระเนี่ยมีเหตุใหญ่อยู่สองประการประการแรกเป็นวาสนาที่สั่งสมมาแต่ชาติปางก่อนน้อมนำจิตใจให้อ่อนโยนเข้าหาทางธรรมเป็นพื้นฐานอีกประการหนึ่งไปประสบพบผ่านกับเหตุการณ์ร้ายแรงจนเกิดธรรมสังเวชเบื่อหน่ายการดำเนินชีวิตอย่างชาวโลกก็แสวงหาทางดับทุกข์ในทางธรรมสำหรับหลวงปู่พันธิตะธรรมโมวัดป่าสันติธรรมบ้านน้ำผูอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับก่อนที่ท่านจะเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาชีวิตของท่านก็เป็นไปตามวิถีชาวโลกชาวบ้านซึ่งเป็นลูกหลานชาวไร่ชาวนาใช้แรงกายทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเลี้ยงชีพเมื่อเป็นเด็กได้บัพชาเป็นสามเณรศึกออกมาช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาเหมือนกับเด็กหนุ่มทั่วไปครั้นอายุครบบวชก็เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุตามขนบประเพณีลาสิกขาออกมาแล้วก็ครองคู่อยู่กินกับหญิงคนรักมีลูกสืบสกุลต่อไปตามปกติธรรมดาของมนุษย์โลกกระทั่งมาถึงจุดผันแปรของชีวิตเมื่อหญิงผู้เป็นเมียเสียชีวิตจากไปก่อนวัยอันควรทิ้งลูกๆ3 คนให้เลี้ยงดูต่อไปเพียงลำพังความตายคือการพลัดพรากที่น่าประหวั่นพรั่นพรึงที่สุดยังความเศร้าโศกอาลัยสำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่พันธ์ขณะเป็นคฤหัสถ์ก็ตกอยู่ในภาวะดังกล่าวนี้ความเศร้าโศกอาลัยถึงผู้เป็นภรรยานะมีมากมายสุดพรรณนาแต่การเวลาก็ช่วยผ่อนคลายความอาดูลให้บรรเทาเบาบางลงเรื่อยๆต่อมาเกิดไปนึกรักหญิงม่ายคนหนึ่งหญิงม่ายคนเนี้ยเคยมีสามีเป็นข้าราชการแล้วย้ายมารับราชการอยู่ที่เมืองเลยต่อมาสามีเกิดเจ็บป่วยแล้วก็ถึงแก่ชีวิตเธอก็เลยตกอยู่ในฐานะเป็นแม่ม่ายแล้วก็มีลูกติดหลวงปู่อัมพันธ์ขณะเป็นคฤหัสถ์ก็นึกรักแม่ม่ายคนนี้จับจิตจับใจแต่ไม่กล้าเอ่ยปากบอกรักเนื่องจากเจียมตัวว่าตัวเองเป็นชาวนาต่ำต้อยอีกอย่างหนึ่งตนก็มีลูกไม่รู้ว่าลูกจะคิดยังไงถ้าหากจะมีเมียใหม่และเมียใหม่จะรังเกียจเดียดฉันลูกๆหรือเปล่าก็ไม่อาจจะรู้ได้ความคิดก็เลยสับสนโอลหม่านอยู่คนเดียวประกอบกับผู้ใหญ่ได้ไปทาบทามผู้หญิงคนหนึ่งให้มาเป็นภรรยาแต่ว่าหลวงปู่พันในขณะนั้นไม่ได้มีใจรักใจชอบหญิงคนที่ว่านั้นก็เลยเกิดความว้าวุ่นยุ่งเหยิงอยู่คนเดียวไม่อยากจะพบหน้าใครพูดคุยกับใครก็หนีผู้คนไปเลี้ยงควายที่กลางทุ่งนาแต่แล้วคืนหนึ่งก็เกิดเหตุร้ายเข้ามาซ้ำเติมขณะที่นอนเฝ้าควายอยู่ได้ยินเสียงลูกควายร้องหาแม่ทีก็ยังไม่คิดอะไรพอตอนดึกรู้สึกปวดปัสสาวะก็เลยลุกออกมามองไปที่คอกควายไม่เห็นแม่ควายอยู่ในคอกแล้วเหลืออยู่แต่ลูกควายเดินพล่านร้องหาแม่ตัวเดียวรีบเข้าไปดูที่คอกก็เห็นประตูคอกเปิดอยู่ทั้งที่ตอนหัวค่ำตัวได้ปิดอย่างมั่นคงแข็งแรงด้วยมือตัวเองเมื่อประตูคอกเปิดและควายหายไปจึงรู้ว่าโจรลักควายคงจะแอบย่องมาขโมยควายไปอย่างแน่นอนก็กลับเข้าไปคว้าดาบและจุดตะเกียงขึ้นจากนั้นก็ไปตามเพื่อนบ้านออกตามรอยขโมยที่พาควายหนีไปร่องรอยซึ่งตามไปสิ้นสุดที่ถนนใหญ่ก็เป็นอันแน่ใจว่าพวกลักควายพาควายมาแล้วบรรทุกรถยนต์หนีไปแล้วลองเสี่ยงไปดูที่โรงฆ่าสัตว์เผื่อว่าจะเจอควายทั้งตัวบ้างแต่ก็มองหาไม่เห็นก็เลยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเวลานั้นเป็นเวลาดึกสงัดขึ้นไปบนสถานีพบตำรวจ2 นายนั่งหลับเวรอยู่พอปลุกขึ้นมาเพื่อแจ้งความว่าควายถูกขโมยลักไปแทนที่ตำรวจ2 นายนั้นจะรีบลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของตัวกลับบอกปัดส่งไปว่าตอนกลางคืนไม่รับแจ้งความให้มาแจ้งความใหม่ตอนเช้าแล้วก็ไล่ให้หลวงปู่พันให้กลับบ้านไปเพื่อที่ตนจะได้นอนหลับต่อไปหลวงปู่พันเวลานั้นมีความรู้สึกคับแค้นใจเป็นที่สุด ยิ่งมาเจอตำรวจซึ่งไม่ยอมทำหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ก็ยิ่งสะเทือนใจเป็นทวีคูณเออดูเอาเถอะราษฎรได้รับความทุกข์เนื่องจากสูญเสียสมบัติอันมีค่ายิ่งเมื่อมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแทนที่จะได้รับความสนใจแล้วก็ออกติดตามหาร่องรอยพวกมิจฉาชีพกลับเมินเฉยไม่ยอมทำหน้าที่ให้สมเงินภาษีอากรของราษฎรที่จ่ายเป็นเงินเดือนเลี้ยงชีพเลยคืนนั้นหลวงปู่พันกับเพื่อนบ้านก็จำต้องกลับบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นได้กลับมาที่สถานีตำรวจใหม่เข้าแจ้งความเรื่องควายถูกขโมยแล้วก็เข้าพบผู้กำกับให้เบาะแสร่องรอยของบุคคลที่น่าสงสัยว่าจะเป็นผู้แอบเข้ามาลักขโมยควายของตนแต่ผู้กำกับก็ไม่สนใจใยดีอีกไม่ดำเนินการสืบสวนหาตัวคนร้ายแต่อย่างใดหลวงปู่พันเวลานั้นพอจะรู้เขาแล้วว่าใครเป็นคนขโมยควายของตัวไปความโกรธแค้นความเจ็บช้ำน้ำใจก็รุมเร้าอยู่ในอกแทบจะไปฆ่าหัวขโมยคนนั้นด้วยมือตัวเองเพราะควายน่ะเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาวนาเป็นสัตว์มีคุณที่ช่วยทำนาหาเลี้ยงชีพเมื่อไม่มีควายเสียแล้วก็เท่ากับหมดทางทำนาได้อีกจะซื้อควายตัวใหม่มาทดแทนก็มีราคาแพงต้องใช้เงินใช้ทองเป็นจำนวนมากมีคนมาเสนอว่าถ้าหากต้องการให้หัวขโมยตายแค่จ่ายเงินมาแค่500บาทจะมีคนอาสาไปยิงแทนทันทีเพราะหัวขโมยคนนี้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านมานานแล้วหลวงปู่พันเวลานั้นวุ่นวิตจะตัดสินใจจ่ายค่าชีวิตของหัวขโมยให้ไปแล้วแต่มาฉุกคิดถึงบาปบุญคุณโทษและกฎแห่งกรรมก็ทำให้เกิดสติขึ้นมาก็ระงับยับยั้งการแก้แค้นแก้คืนในครั้งนั้นลงได้แต่ในช่วงนั้นจิตใจว้าวุ่นเป็นทุกข์อย่างหนักเพราะว่ามีเรื่องราวกดดันบีบคั้นจิตใจอย่างรุนแรงสุมรุมเร้าเข้ามาหลายเรื่องย้อนรำลึกนึกถึงเมื่อตอนภรรยาตายจากแล้วนำศพไปเผาที่เชิงตะกอนในป่าช้าเผาศพตอนเย็นตอนเช้าหลวงปู่พันก็ไปดูที่เชิงตะกอนว่าศพเผาเรียบร้อยดีหรือไม่ไปถึงเชิงตะกอนเห็นแต่กองกระดูกของภรรยาเหลืออยู่กองเดียวก็ทำให้เกิดปลงสังเวชขึ้นมาว่าคนเราตายไปแล้วก็เหลืออยู่เท่านี้ความโลภความโกรธความหลงซึ่งอัดแน่นอยู่ในตัวไม่มีอะไรเหลือให้เห็นสมบัติพระสถานมากมายเพียงไหนก็เอาติดตัวไปไม่ได้เมื่อย้อนคิดมาถึงความจริงข้อนี้ความร้อนรุ่มในอกก็ค่อยๆบรรเทาลงแต่กระนั้นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในใจก็ยังสุมอยู่หลวงปู่พันขณะเป็นคฤหัสถ์เวลานั้นมองหาทางดับทุกข์หลายวิธีในที่สุดก็คิดว่าทางสงบเย็นอันเป็นทางสายเอกไม่มีทางไหนจะเทียบเท่ากับการเข้าไปอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ไตรตรองโดยรอบคอบแล้วท่านก็เลยนำความตั้งใจไปถามลูกๆว่าพ่ออยากจะบวชสักพักนึงพวกลูกๆจะว่าอย่างไรลูกทุกคนก็ไม่ขัดข้องมีความยินดีให้บวชท่านถามพ่อตาแม่ยายเรื่องการบวชว่าจะขัดข้องหรือไม่พ่อตาแม่ยายต่างก็อนุโมทนาด้วยและยินดีจะช่วยดูแลลูกตัวเล็กๆให้หมดปัญหาเรื่องในครอบครัวแล้วท่านจึงไปที่วัดถ้ำผาปู่ขอฝากตัวถวายกับหลวงปู่คำดีประภาโสหลวงปู่คำดีท่านบอกว่า ดีแล้วล่ะมาถูกทางแล้วพระพุทธศาสนาจะได้มีพระดีๆเพิ่มขึ้นอีกถ้าสูเป็นต้นไม้เฮาก็จะช่วยเติมใส่ปุ๋ยให้มันงอกงาม หลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วหลวงพ่อศรีทนศรีรัตโนได้อบรมภิกษุบวชใหม่ทั้งหลายว่าใครที่มีวิชาอาคมเวทมนต์คาถาวิชาไสยศาสตร์ให้ละทิ้งเสียให้เด็ดขาดใครที่ศรัทธานับถือเครื่องรางของขลังพวกเสื้อยันตะกรุดและของขลังอื่นๆจงถ่ายถอนความเชื่อความศรัทธาให้หมดสิ้นแล้วหันมายึดเหนี่ยวยึดถือพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวกราบไหว้บูชาเพียงสิ่งเดียวและให้ภาวนาพุทโธชี้นำจิตเข้าสู่สัมมาสมาธิเท่านั้นพระภิกษุพันเวลานั้นยังมีความดื้อรั้นและทิฏฐิมานะสูงอยู่รับฟังหลวงพ่อศรีทนบอกให้ละทิ้งวิชาอาคมทั้งหมดก็ไม่เชื่อรับเอาแต่คำภาวนาพุทโธไปปฏิบัติเท่านั้น เวลานั้นจิตใจของพระภิกษุพันยังหน่วงเหนี่ยวเกี่ยวพันกับทางโลกยากจะตัดขาดได้ทั้งอารมณ์รักใคร่ในผู้หญิงไม้คนนั้นก็ล้ำลึกทั้งอารมณ์โกรธแค้นหัวขโมยที่ลักควายของตนไปจิตใจก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายตลอดเวลาคิดหาทางระงับความอลหม่านในใจตนด้วยการภาวนาแล้วก็เดินจงกรมอย่างหนักและลงมือปฏิบัติตามที่ตั้งใจเอาไว้จริตนิสัยของพระภิกษุพันเป็นคนทำจริงเอาจริงเมื่อมุ่งมั่นจะทำสิ่งใดก็มุมานะกระทำอย่างยอมตายถวายชีวิตนับแต่นั้นพระภิกษุพันก็เร่งกระทำความเพียรอย่างหนักนั่งภาวนาสลับกับเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนอารมณ์พุ่งซ่านก็ค่อยๆหดตัวน้อยลงเรื่อยๆจิตเริ่มรวมเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิก็ยิ่งเร่งความเพียรเป็นทวีคูณทำให้รู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นเป็นอัศจรรย์อย่างยิ่งรู้แล้วเห็นแล้วแทนที่จะเก็บเงียบแล้วก็นำมาพิจารณาด้วยปัญญากลับนำไปบอกกล่าวเล่าให้เพื่อนภิกษุบวชใหม่ด้วยกันฟังทำให้พระบวชใหม่เลื่อมใสศรัทธาพากันยกย่องนับถือพระภิกษุพันเป็นจำนวนมากกระทั่งเรื่องนี้รู้เข้าหูหลวงปู่คำดีวันหนึ่งระหว่างมีการประชุมสงฆ์หลวงปู่คำดีได้นำเรื่องนี้มาว่ากล่าวตักเตือนแทนที่ภิกษุพันจะน้อมรับฟังกลับเกิดทิฐิในความเชื่อของตนลุกขึ้นโต้เถียงโดยไม่ลดละประหนึ่งไม่เชื่อฟังคำสอนของครูบาอาจารย์หลวงปู่คำดีถึงกับยืนขึ้นชี้หน้าพร้อมกับกล่าวว่ามันจะไปกันใหญ่แล้วนะถึงกับไม่เชื่อไม่ฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์หากเป็นแบบนี้จะเป็นบ้าวิปราชไปง่ายๆนะแล้วมันจะรักษาให้คืนเป็นปกติลำบากเสียแล้วภิกษุพันได้ยินหลวงปู่คำดีพูดอย่างนั้นก็เกิดสติเงียบเสียงเงียบคำทันทีปัญญาความคิดผุดขึ้นมาทบทวนเปรียบเทียบถึงการทำไร่ทำนาจักตอกลอกปอยังจะต้องมีคนสั่งสอนแต่นี่เป็นการฝึกจิตซึ่งลำบากยากลำบากยิ่งกว่านับพันเท่าหมื่นเท่าจำเป็นจะต้องเชื่อถือคำสอนของครูบาอาจารย์นับแต่นั้นภิกษุพันก็น้อมรับคำสอนของครูอาจารย์โดยดีเมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิในความคิดและจิตใจอ่อนโยนน้อมรับคำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ประกอบกับรับฟังจากหลวงปู่คำดีมาว่าหากบำเพ็ญธรรมกระทำความเพียรอย่างจริงจังความอัศจรรย์จะบังเกิดแก่ผู้ปฏิบัติหากทำเหลาะและไม่เอาจริงก็จะไม่รู้เห็นอะไรภิกษุพันจึงทุ่มเทให้แก่การปฏิบัติยิ่งกว่าเดิมฉันน้อยนอนน้อยใช้เวลาทั้งหมดในแต่ละวันให้หมดไปด้วยการนั่งภาวนาและเดินจงกรมโดยไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยจิตรวมเป็นสมาธิลึกเข้าไปเรื่อยๆจิตสงบอยู่ในสมาธิได้นานเท่าที่ต้องการปัญญาก็เกิดเป็นอัศจรรย์ข้ออัดข้อธรรมซึ่งไม่เคยรู้ก็ผุดขึ้นมาให้เข้าใจอย่างต่อเนื่องพิจารณาย้อนหลังไปสู่อดีตและมองไปข้างหน้าสู่อนาคตก็รู้เห็นได้หลวงปู่พันเล่าว่าความอัศจรรย์ครั้งแรกเกิดขึ้นขณะเดินจงกรมอยู่ทันใดนั้นก็เกิดภาพไปเห็นเหมือนกับกำลังดูหนังภาพแรกเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงเคลื่อนไหวได้สร้างความแปลกใจให้แก่พระบวชใหม่เหลือจะกล่าวนอกจากนั้นยังเห็นบุคคลหลายคนมาปรากฏเบื้องหน้าครั้นพอเดินเข้าไปใกล้ภาพเหล่านั้นก็วิ่งหายเข้ามาในตัวของท่านหลวงปู่พันหรือว่าภิกษุพันในขณะนั้นได้นำประสบการณ์ในขณะทำความเพียรมากราบเรียนถวายหลวงปู่คำดีหลวงปู่คำดีก็อธิบายสั้นๆบอกว่ามันออกมาจากจิตของเราแล้วก็กลับเข้าไปที่จิตของเราภิกษุพันตระหนักถึงอนุภาพแห่งจิตว่ามีความลึกล้ำและมีขอบเขตอันไพศาลยิ่งนักสิ่งเดียวที่จะควบคุมจิตให้ทรงอยู่ในปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงก็คือสติดังนั้นภิกษุพันก็เจริญสมาธิโดยตั้งอยู่ในสติทุกขณะจิตการบำเพ็ญความเพียรในเวลาต่อมาภิกษุพันรับรู้ข้อธรรมละเอียดลึกซึ้งเป็นทวีคูณยิ่งพิจารณายิ่งรู้เท่าทันตามความเป็นจริงทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในวิถีทางโลกเป็นอย่างยิ่งวิชาอาคมซึ่งเคยเล่าเรียนมาละทิ้งไม่สนใจใยดีอีกต่อไปตั้งใจแน่วแน่ในการทำความเพียรเพื่อการหลุดพ้นเพียงประการเดียวท ที่ตั้งใจว่าจะบวชเพื่อสงบจิตสงบใจชั่วระยะเวลาหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นความตั้งใจที่จะบวชไม่สึกยอมตายถวายชีวิตอยู่ในร่มกาสาวพัสตราบลมหายใจสุดท้ายจากนั้นภิกษุพันหรือว่าหลวงปู่พันธิตธรรมโมก็ออกจาริกธุดงมุ่งหน้าสู่ป่าเขาแนวไพรเพื่อบำเพ็ญความเพียรเพียงลำพังมุ่งหวังข้ามห้วงแห่งโอคะในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแต่ก่อนนี้สาเหตุที่ท่านเชื่อความขลังของเรื่องวิทยาคุณก็มีที่มาตั้งแต่สมัยเมื่อครั้งยังเป็นเด็กและบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดบ้านนาโคกแต่ว่าทุกวันจะต้องเดินมาเรียนเขียนอ่านที่วัดศรีจันทร์บ้านนาอ้อโดยมีครูบามูลเป็นครูอาจารย์ครูบามูลท่านนี้มีบ้านเกิดเมืองนอนอยู่เมืองทุ่งจังหวัดลานช้างประเทศลาวต่อมาครูบามูลมีอาการอาพาธตัวเหลืองตาเหลืองเล็บเหลืองมือเท้าบวมสมัยนั้นเรียกว่าเป็นโรคเน็บชาบวมซึ่งอาการดังกล่าวน่าจะเป็นโรคไตโรคตับหรือว่าดีซ่านในสมัยปัจจุบันในห่วงเวลานั้นเป็นช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองความอัตคัดขาดแคลนแผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ครูบามูลมีความต้องการเดินทางกลับไปบ้านเกิดของท่านที่เมืองทุ่งซึ่งการเดินทางสมัยนั้นต้องใช้การเดินด้วยเท้าอย่างเดียวหากจะมีพาหนะก็มีแต่เกวียนเทียมวัวเท่านั้นเนื่องจากครูบามูลกำลังอาพาธและต้องใช้เวลาเดินกว่าจะถึงเมืองทุ่งเป็นเวลาประมาณ7วันครูบามูลจึงชวนสามเณรพันไปเป็นเพื่อนสามเณรพันต้องการทดแทนพระคุณของครูอาจารย์ก็ตอบตกลงทันทีอีกประการหนึ่งสามเณรพันต้องการไปพบกับหลวงปู่ยาคูน้อยซึ่งเป็นญาติทางฝ่ายบิดาเพราะว่าหลวงปู่ยาคูน้อยท่านนี้เป็นที่ร่ำลือว่าท่านเป็นพระผู้มีฤทธิ์วิชาอาคมแก่กล้าอยู่ยงคงกระพันเดินบนน้ำดำดินหายตัวได้ซึ่งในสมัยนั้นวิชาอาคมเหล่านี้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคนในแถบถิ่นชนบทเป็นอย่างมากสามเณรพันก็ตั้งใจจะไปขอเล่าเรียนวิชาไสยศาสตร์เหล่านี้ด้วยหลวงปู่ยาคูน้อยมีวิชาขลังถึงกับทางการเคยนิมนต์ท่านเข้ากรุงเทพเพื่อปลุกเสกเสื้อยันสีแดงและผ้ารองหมวกแจกให้แก่ทหารตำรวจขณะสงครามโลกครั้งที่สองดำเนินอยู่การเดินทางไปยังเมืองทุ่งก็เริ่มต้นสามเณรพันต้องรับภาระแบกบริขารน้องตนและของครูบามูลไปด้วยทั้งยังต้องดูแลเรื่องยากินของครูบามูลตลอดเวลายารักษาโรคสำหรับครูบามูลก็คือไม้สะแขยอดขาวและก็ไม้อ้อยช้างถากเอากระพี้สองสามชิ้นมาแช่น้ำใช้ดื่มถ้ายาจางลงก็ต้องเอาตัวยาใหม่ลงไปแช่เส้นทางในการเดินทางอาศัยทางเกวียนและทางเดินของชาวบ้านซึ่งใช้สัญจรติดต่อกันบางครั้งก็ต้องลัดเลาะตัดเข้าป่าดงไต่เขาลงห้วยตลอดทางกลางคืนก็ปักกรดท่ามกลางความเปลี่ยวเช้าวันรุ่งขึ้นถ้าพบหมู่บ้านก็ได้บิณฑบาตมีอาหารขบฉันถ้าไม่พบหมู่บ้านหรือว่าที่พักอาศัยของผู้คนก็จำเป็นที่จะต้องอดไปทั้งวันน่าแปลกที่อาการอาพาธของครูบามูลกลับทุเลาลงอย่างรวดเร็วยังไปไม่ถึงเมืองทุ่งอาการเจ็บป่วยของครูบามูลก็หายเป็นปกติเมื่อเดินทางไปถึงเมืองทุ่งปรากฏว่าหลวงปู่ยาคูน้อยไม่อยู่ที่นั่นเนื่องจากชาวบ้านม่วงมานิมนต์ท่านไปโปรดแล้วก็ไปจำวัดที่วัดบ้านม่วงโดยไม่มีกำหนดเวลากลับสามเณรพันจึงขอแยกทางกับครูบามูลเพื่อติดตามไปพบหลวงปู่ยาคูน้อยที่บ้านม่วงออกเดินทางจากเมืองทุ่งตั้งแต่เช้าตรู่มีชาวบ้านสองสามคนไปส่งชาวบ้านบอกเนนให้เร่งฝีเท้าเพื่อจะได้ไปให้ถึงบ้านม่วงก่อนจะมืดค่ำเสร็จแล้วพวกเขาก็เดินจ้ำอย่างเร็วสามเณรพันถามว่าทำไมต้องรีบร้อนปานนั้นชาวบ้านที่มาส่งก็ไม่ตอบคงเร่งฝีเท้าไม่ได้หยุดเนนยังเป็นเด็กก็ถึงก็วิ่งบ้างเดินบ้างตามไปติดๆใช้เวลาเดินโดยไม่หยุดพักทั้งวันก็มาถึงบ้านม่วงในตอนเย็นความผิดปกติสิ่งแรกที่สามเณรพันเห็นเมื่อถึงบ้านม่วงก็คือมีได้สายสินวนไว้รอบหมู่บ้านชาวบ้านนำเนนไปพบหลวงปู่ยาคูน้อยที่วัดบ้านม่วงสามเณรพันก็กราบเรียนให้ท่านทราบว่าตนเองเป็นลูกเต้าเหล่าใครมีความสัมพันธ์ทางญาติกับท่านทางไหนหลวงปู่ยาคูน้อยมีความยินดีที่ได้พบเนนหลานบอกให้ไปส่งน้ำแล้วก็พักผ่อนที่กุฏิใกล้ๆกับกุฏิของท่านเ สามเณรพันสงน้ำเสร็จก็หาที่จำวัดทันทีเพราะว่าเดินทางเหน็ดเหนื่อยมาตลอดวันนอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียกระทั่งดึกสงัดจึงสะดุ้งตื่นเนื่องจากได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากนอกหมู่บ้านเสียงนั้นเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนเย็นเยือกจนขนลุกเสียงดังกล่าวดังมาจากนอกเขตหมู่บ้านวนเวียนอยู่รอบหมู่บ้านบางครั้งเสียงนั้นก็ดังห่างออกไปคล้ายกับเจ้าของเสียงกำลังบ่ายหน้าขึ้นภูเขาอีกสักครู่เสียงโหยหวนก็กลับดังใกล้เข้ามาอีกแสดงว่าเจ้าของเสียงลงจากภูเขาแล้วก็มาวนเวียนอยู่รอบหมู่บ้านสามเณรพันนอนฟังเสียงประหลาดนั้นด้วยความรู้สึกขนพองสยองกล้าวแต่ยังอุ่นใจที่มองไปที่กุฏิของหลวงปู่ยาคูน้อยก็เห็นมีแสงสว่างวับแวมอยู่ไม่รู้ว่าท่านจุดเทียนไว้และนั่งบริกรรมทั้งคืนหรือไม่กระนั้นก็ทำให้ผ่อนคลายความหวาดกลัวลงไปได้ตราบจนใกล้สว่างเสียงกรีดร้องโหยหวนจึงเงียบหายไปเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านม่วงได้นำพัตตาหารมาถวายหลวงปู่ยาคูน้อยสามเณรพันรับฟังชาวบ้านพูดกันถึงเรื่องกรีดร้องเมื่อคืนที่ผ่านมาจับความได้ว่าเป็นเสียงร้องของผีที่เป็นเจ้าบ้านซึ่งชาวบ้านนับถือมากเจ้าบ้านคนนี้เล่าเรียนวิชาอาคมจนแก่กล้าแต่น่าจะทำผิดข้อห้ามของครูหรือว่าไม่สามารถควบคุมอนุภาพอาถรรพ์ของวิชาอาคมเอาไว้ได้ก็เลยกลายเป็นผีปอบมาเข้าสิงกินชาวบ้านตายไปมากมายหลายคนชาวบ้านจึงนิมนต์หลวงปู่ยาคูน้อยมากำราบปราบปอบไม่ให้รังควานทำอันตรายชาวบ้านความลึกลับของพูดผีวิญญาณที่แสดงให้สามเณรพันได้ประสบพบเห็นด้วยตัวเองที่ว่านี้ได้ตอกย้ำความเชื่อในอำนาจเร้นลับของพูดผีว่ามีจริงๆซึ่งความเชื่อเช่นนี้ได้แผ่ขยายไปสู่ชาวบ้านในท้องถิ่นชนบทห่างไกลเป็นพื้นฐานทำให้เกิดความนับถือผีอย่างมั่นคงโดยทั่วไปกระทั่งกลายเป็นลัทธินับถือผีราษฎรชาวบ้านในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมัยนั้นก็เลยนับถือผีกันทั้งภาคทำให้เกิดพิธีกรรมบวงสรวงสังเวยผีเพื่อให้ผีพอใจกลายเป็นว่าผู้คนภาคอีสานยุคสมัยก่อนผีก็นับถือพุทธก็นับถือหลงงมงายไปกับความเชื่อดังกล่าวเป็นเวลานานแสนนานมาแล้วตราบมาจนกระทั่งถึงสมัยของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านได้ส่งลูกศิษย์ของท่านออกไปเผยแพร่อบรมชาวบ้านให้ละทิ้งความเชื่อผิดๆดังกล่าวแล้วหันมายึดมั่นนับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะอย่างเดียวทำให้ความเชื่อและความนับถือผีของชาวอีสานค่อยๆสลายหายไปสำหรับความเชื่อเรื่องความขลังของวิชาอาคมซึ่งหลวงปู่พันครั้งยังเป็นหนุ่มชะกันก็ยังยึดมั่นนับถือเอาไว้อย่างเหนียวแน่นก่อนจะละทิ้งละวางจนสำเร็จเด็ดขาดหลังจากใช้ปัญญาพิจารณากระทั่งรู้เห็นตามความเป็นจริงของแก่นแท้แก่นธรรมความเชื่อดังกล่าวอาจจะเนื่องมาจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นอนุภาพความขลังของวิชาอาคมด้วยตัวเองก็เป็นได้เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นตอนที่อยู่กับหลวงปู่ยาคูน้อยที่วัดบ้านม่วงช่วงนั้นเรื่องผีปอบสงบเงียบลงไปแล้วสามเณรพันซึ่งเป็นเนนเด็กก็เที่ยวเล่นไปทั่วบริเวณวัดวันหนึ่งเดินไปใกล้ศาลาเห็นตาผ้าขาวสูงอายุกับเนนซึ่งอยู่วัดบ้านม่วงชื่อเนนทีนั่งพูดคุยกันจับความได้ว่ากำลังจะถ่ายทอดวิชาขลังบางอย่างให้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นสามเณรพันก็มุดลอดเข้าไปอยู่ที่ใต้ถุนศาลามองลอดรอยแยกของพื้นกระดานขึ้นไปก็เห็นเนนทีนำขันดอกไม้ธูปเทียนมาขึ้นครูขอวิชากับตาพระขาวตาพระขาวรับขันดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็บอกคาถาให้เนนทีท่องจำจนขึ้นใจเมื่อเนนทีท่องคาถาได้คล่องแคล่วก็สั่งให้เนนทีถลกจีวรและอังสะออกจากหลังหยิบดาบคมกริบขึ้นมาเงื้อขึ้นสุดแขนก่อนที่จะกระหน่ำฟันลงไปที่กลางหลังเนนทีสามครั้งปรากฏว่าคมดาบไม่ระคายผิวเนนทีแม้แต่น้อยความขลังของคาถาบทที่ว่าทำให้เนนทีคงกระพันหนังเหนียวเป็นอัศจรรย์สามเณรพันซึ่งแอบอยู่ใต้ถุนศาลาก็สามารถท่องจำคาถาบทนั้นได้เช่นกันรู้สึกดีใจที่ได้วิชาขลังอย่างบังเอิญเมื่อตาพระขาวและเนนทีลงจากศาลาไปแล้วสามเณรพันก็ออกจากใต้ถุนศาลารีบกลับกุฏิเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาปรนิบัติหลวงปู่ยาคูน้อยตามปกติเมื่อมาถึงกุฏิเกิดมีอาการไม่สบายอย่างรุนแรงเนื้อตัวสั่นสะท้านด้วยความหนาวซึ่งจู่ๆก็เกิดขึ้นเนื้อตัวประหนึ่งกล้ามเนื้อจะแตกแยกปริออกเป็นชิ้นๆ ศีรษะปวดร้าวแทบจะแตกเป็นเสียงๆหลวงปู่ยาคูน้อยรอให้สามเณรพันมาต้มน้ำร้อนให้แต่ว่าไม่เห็นหน้ากระทั่งล่วงเข้ายามเย็นท่านก็เลยไปตามที่กุฏิที่เนนหลานพักอยู่เข้าไปในกุฏิก็เห็นสามเณรพันนอนดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสท่านพิจารณาแล้วก็รู้ว่าคงแอบไปเล่าเรียนวิชาไสยศาสตร์มาโดยไม่ถูกต้องก็เลยทำน้ำมนต์ถอนอาถรรพ์ให้หลังจากสามเณรพันดื่มน้ำมนต์และได้รับการรดน้ำมนต์ชั่วครู่หนึ่งอาการเจ็บปวดทรมานก็ค่อยๆหายไปเมื่อสามเณรพันหายเป็นปกติดีแล้วท่านก็สอบถามว่าไปทำอะไรมาเนนก็เล่าเรื่องซึ่งไปแอบจดจำคาถาคงกระพันหนังเหนียวที่ตาพระขาวสอนให้เนนทีโดยไม่ได้รับอนุญาตหลวงปู่ยาคูทราบเรื่องอย่างนั้นก็สอนให้สามเณรพันจดจำไว้ว่าวิชาวิทยาคุณซึ่งเกี่ยวเนื่องกับไสยศาสตร์อันมีเวทมนต์คาถาเป็นแกนสำคัญเนี่ยจำเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทให้โดยตรงจะลักลอบเล่าเรียนด้วยตัวเองไม่ได้เพราะวิชาเหล่านี้มีอาถรรพ์ลึกลับกำกับอยู่หากไม่ได้รับการถ่ายทอดอย่างถูกวิธีจะเกิดอันตรายแก่ตัวเองได้บางคนถึงกับเสียสติกลายเป็นคนวิกลจริตบ้าๆบอๆไปก็มีอีกประการหนึ่งวิชาอาคมของแต่ละอาจารย์ย่อมมีข้อห้ามข้อปฏิบัติเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไปหากรับวิชาโดยไม่ถูกต้องก็จะเกิดอันตรายแก่ตัวเองได้เช่นเดียวกันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสามเณรพันก็เข็ดหลับในเรื่องแสวงหาความรู้ทางวิชาอาคมที่ไม่ถูกต้องเห็นใครท่องบนเวทมนต์คาถาหรือว่าได้รับการถ่ายทอดจากผู้มีวิชาความรู้ก็จะหลีกเลี่ยงไปไกลๆสามเณรพันได้รับการถ่ายทอดคาถาอาคมจากหลวงปู่ยาคูน้อยเพียงองค์เดียวการฝึกวิชาอาคมก็คือการฝึกสมาธิทางหนึ่งแต่ว่าเนนพันยังเด็กอยู่เวลานั้นก็เลยไม่สามารถบันดาลให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังได้ดังใจนึกระหว่างที่อยู่กับหลวงปู่ยาคูน้อยก็เกิดคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่พี่น้องก็รบเร้าอยากจะกลับแต่ว่าหลวงปู่ยาคูน้อยก็ยังไม่พากลับเสียทีวันหนึ่งมีชาวบ้านจากเมืองป่า4คนเดินทางมาพบหลวงปู่ยาคูน้อยมี10ตรีจันทร์เป็นหัวหน้าหลังจากกราบนมัสการท่านแล้ว10ตรีจันทร์ได้บอกจุดประสงค์ที่มาพบท่านว่าต้องการอาราธนาหลวงปู่ยาคูน้อยไปที่เมืองป่าเพื่อช่วยเมตตาสงเคราะห์ช่วยชาวเมืองป่าสักครั้งเนื่องจากที่เมืองป่าเกิดเหตุการณ์น่าหวาดหวั่นพรั่นพรึงมีคนตายโดยไร้สาเหตุวันละ 2-3 คนไม่เว้นแต่ละวันพวกตนมองไม่เห็นใครอีกแล้วที่จะช่วยปัดเป่าผ่อนคลายเหตุลึกลับครั้งนี้หลวงปู่ยาคูน้อยรับฟังแล้วแต่ก็นิ่งเฉยไม่รับปากรับนิมนต์แต่อย่างใดสิบตรีจันทร์และพวกก็ไม่ท้อถอยเมื่อหลวงปู่ยาคูน้อยไม่ช่วยเหลือพวกเขาก็ไม่ยอมกลับเหมือนกันอาศัยพักหลับนอนที่วัดและอ้อนวอนขอร้องท่านทุกวันกระทั่งหลวงปู่ยาคูน้อยใจอ่อนยอมตกลงไปที่เมืองป่าตามคำนิมนต์การเดินทางไปเมืองป่าครั้งนี้หลวงปู่ยาคูน้อยพาสามเณรพันไปด้วยเส้นทางที่ไปต้องเดินด้วยเท้าตลอดทางผ่านป่าใหญ่ป่าลึกซึ่งมีผู้คนอยู่อาศัยน้อยมากบางช่วงเป็นป่าดงดิบไม่มีคนอยู่เลยมีแต่สัตว์ป่านานาชนิดชุกชุมทั้งภูมิประเทศก็เป็นป่าร้อนชื้นอุดมไปด้วยทากแม้จะใช้ยาฉุนผสมน้ำทาขาป้องกันก็ไม่วายถูกทากโดดเกาะดูดเลือดจนได้คืนแรกของการเดินทางคณะของหลวงปู่ยาคูน้อยไปพักที่วัดบ้านท่าบ่อท่านาคืนนั้นสิบตรีจันทร์ได้นั่งสนทนากับหลวงปู่ยาคูน้อยและเล่าถึงผีเจ้าบ้านเมืองป่าว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์เป็นอัศจรรย์มากหากใครทำผิดผีหรือทำให้ผีไม่พอใจจะมาแสดงตัวให้ปรากฏเห็นกันจะเช่นเป็นเสือใหญ่เดินวนเวียนไปมาเมื่อจุดเทียนขอขมาลาโทษเสือที่เห็นก็จะหายไปกลายเป็นตอไม้พุ่มไม้ดังเดิมชาวเมืองป่าจะทำไร่ไถนาแค่3วันใน1สัปดาห์เท่านั้นพอวันที่4ก็หยุดกิจกรรมต่างๆพวกผู้ชายต้องเข้าป่าหาล่าสัตว์ขนาดใหญ่พวกหมูป่าหรือกวางเอามาให้ได้เนื้อสัตว์ส่วนหนึ่งจะนำไปเส้นสังเวยผีเจ้าบ้านที่ศาลาเนื้อส่วนที่เหลือเอามาแบ่งกันกินในหมู่พวกชาวเมืองป่าทำอย่างนี้มานานแล้วเพื่อให้ผีพอใจ10ตรีจันทร์สนทนากับหลวงปู่ยาคูน้อยพักนึงก็แยกไปนอน เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันจังหันแล้วก็ออกเดินทางต่อไปอีกเส้นทางช่วงนี้ตัดผ่านป่าดงดิบที่เปลี่ยวมากไม่มีบ้านเรือนอยู่อาศัยของผู้คนปรากฏให้เห็นป่าบริเวณนี้เป็นป่าโบราณต้นไม้แต่ละต้นสูงลิ่วและมีขนาดใหญ่แผ่กิ่งใบก่ายกันหนาแน่นกระทั่งแงนมองขึ้นไปไม่เห็นแสงตะวันทำให้พื้นที่ด้านล่างมืดสลัวน่ากลัวอย่างยิ่งได้ยินเสียงสัตว์ป่าร้องระงมไปทั่วแสดงให้เห็นว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีสัตว์ป่าชุกชุมพ้นป่าดิบป่ามืดออกไปก็พบเขาสามลูกมีลักษณะเหมือนเขาหัวโล้นไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่เลยนอกจากดงหญ้าเพชรปกคลุมทั้งเขาผ่านภูเขาประหลาดนี้แล้วยังต้องไปอีกไกลจนเป็นเวลาพลบค่ำถึงได้ถึงวัดเมืองป่าซึ่งเป็นวัดร้างไม่มีภิกษุสามเณรจำพรรษาสภาพของวัดยังไม่ถึงกับชำรุดทรุดโทรมกระทั่งอยู่อาศัยไม่ได้เข้าไปในวัดก็ได้กลิ่นเนื้อเน่าคละคลุ้งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ดังกล่าวมาจากเนื้อเน่าเก่าใหม่ซึ่งแขวนไว้เป็นราวบนศาลาเนื้อสัตว์เหล่านี้คือเนื้อที่ชาวบ้านนำมาเส้นสังเวยผีนั่นเองสามเณรพันต้องนำเนื้อเน่าเหล่านั้นไปขุดหลุมฝังจนหมดปัดกวาดทำความสะอาดกุฏิเพื่อใช้เป็นที่พักสำหรับหลวงปู่ยาคูน้อยกับตนในคืนนั้นกว่าจะแล้วเสร็จก็มืดค่ำพอดีสิบตรีจันกับพวกกราบลาหลวงปู่ยาคูน้อยกลับบ้านเรือนของตนที่วัดร้างก็เลยมีแค่หลวงปู่กับสามเณรพันพักอยู่เท่านั้นขณะสามเณรพันกำลังจะสงน้ำเห็นชาวบ้านหมู่หนึ่งหามศพคนตายผ่านมาศพถูกห่อใส่ฟากคือเอาไม้ไผ่มาสับแผ่ออกไปแล้วใช้ห่อศพผู้ตายชาวบ้านกลุ่มนั้นใช้คบไฟทำจากไม้ไผ่แห้งมามัดรวมกันสองทางตอนแรกสามเณรพันไม่รู้ว่าเป็นศพถามชาวบ้านกลุ่มนั้นว่าหามอะไรมาหรือชาวบ้านก็บอกว่าเป็นศพผู้ตายเพิ่งจะเสียชีวิตจะเอาไปฝังที่ป่าช้าหัววัดแล้วก็ย้อนถามสามเณรพันว่ามากับใครสามเณรพันบอกว่ามากับหลวงปู่ยาขู่น้อยชาวบ้านกลุ่มนั้นก็แสดงความดีใจกล่าวว่าคราวนี้ผีจะได้กราบไหว้บูชาพระบ้างจากคำพูดของชาวบ้านทำให้สามเณรพันเก็บเอามาคิดว่าผีซึ่งชาวบ้านเคารพนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ยังต้องเคารพพระสงฆ์ด้วยหรือเพราะฉะนั้นจะว่าผีเป็นใหญ่ที่สุดก็คงไม่ได้เช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันสงกรานต์ชาวเมืองป่ายกขบวนแห่แหนกันมาที่วัดแต่เช้ามีคล้องกลองและแคนบรรเลงมาอย่างครึกครื้นสนุกสนานสามเณรพันถามสิบตรีจันทร์ซึ่งมาหาหลวงปู่ยาคูน้อยแต่เช้าว่าชาวบ้านเขาเฉลิมฉลองอะไรกันก็ได้รับคำอธิบายว่าวันนี้เป็นวันที่ชาวบ้านจัดพิธีเส้นไหว้ผีประจำปีปีนี้ผีเจ้าบ้านมาเข้าทรงบอกว่าจะกินตัวอ้นโดยกำหนดให้ชาวบ้าน4ครอบครัวหาอ้นมาให้1ตัวคือตัวอ้นเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆตัวตุ่นแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่าพวกชาวบ้านก็เลยไปเสาะหาตัวอ้นมาตามคำสั่งของผีอ้นเหล่านั้นยังเป็นๆอยู่เมื่อชาวบ้านนำตัวอ้นมารวมกันที่ข้างศาลาก็ก่อไฟต้มน้ำร้อนแล้วก็ฆ่าอ้นทีละตัวจนหมดทุกตัวเอาไปลวกน้ำร้อนเพื่อจะขูดขนออกจากนั้นก็นำไปปรุงเป็นอาหารต่างๆถวายเป็นเครื่องเส้นแก่ผีพวกที่ปรุงอ้นเป็นอาหารก็ทำไปพวกที่บรรเลงคล้องกลองเป่าแคนก็สนุกสนานกันไปมีการนำสุราหมักเองมาแจกจ่ายแบ่งกันกินเป็นที่รื่นเริงสำหรับวันนี้ชาวบ้านพากันหยุดงานไม่ทำกิจกรรมอะไรทั้งหมดแล้วก็จะหยุดติดต่อกันไปอีกหลายวันเพื่อให้ผีพอใจต่อจากนั้นอีกไม่นานก็มีขบวนฟ้อนของหญิงสาวเข้ามาในลานวัดเป็นขบวนใหญ่ผู้หญิงก็ม้วนมวยผมใช้ไม้ไผ่เหลาเสียบตรึงเอาไว้แล้วใช้ผ้าแดงหุ้มมวยผมมีพวกร่างทรงของผีรำดาบรำเงี้ยวตามมาเป็นกลุ่มร่างทรงแต่ละคนมีกิริยาแปลกๆทำตาเหลือกกรอกไปกรอกมากระโดดโลดเต้นกระทืบพื้นดินมาตลอดทางร่างทรงเหล่านั้นเรียกสุราเมรัยดื่มเข้าไปมากมายแต่หน้าแปลกที่ไม่เมามายแม้แต่น้อยร่างทรงบางคนเหยียบคมดาบแสดงฤทธิ์บางคนเคี้ยวแก้วกลุ้มกลุ้มร่างทรงหัวหน้าผีตัวสั่นสะท้านกระทืบดินผางผางประกาศก้องพวกเจ้าเห็นฤทธิ์เดชกูหรือยังพวกเจ้าทำให้กูโกรธกูไม่พอใจ จึงได้เอาพวกมึงไปเมืองผีวันละคนสองคนงานฉลองเส้นสังเวยผีกระทำติดต่อกันนานถึง3วัน3คืนชาวบ้านไม่ทำงานทำการอะไรกินกันแต่เหล้ารื่นเริงกันทั่วหน้าเป็นความงมงายต่อความเชื่อพูดผีปีศาจซึ่งสืบทอดต่อเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคนครบ3วันหลวงปู่ยาคูน้อยก็สั่งให้สร้างปรำขึ้นกลางวัดแล้วก็ให้เอากรวดทรายได้สายสินและถังใส่น้ำไปวางไว้จากนั้นท่านก็ทำพิธีสวดพระคาถาบทมงคลสูตรแล้วให้โยงได้สายสินไปรอบๆหมู่บ้านเอากรวดทรายหวานซัดไปทุกบ้านแล้วก็ให้ชาวบ้านมารดน้ำมนต์กันจนครบทุกคนตั้งแต่นั้นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่มีคนตายวันละคนสองคนก็หายไปแต่หลวงปู่ยาคูน้อยก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนความเชื่อเรื่องนับถือผีของชาวบ้านให้หายไปได้ชาวบ้านก็ยังคงทำงาน3วันหยุด4วันเหมือนเดิมหลวงปู่ยาคูน้อยจำพรรษาอยู่วัดร้างแห่งนั้น1พรรษาออกพรรษาแล้วท่านก็พาสามเณรพันเดินทางกลับจังหวัดเลยประสบการณ์เรื่องผีของหลวงปู่พันเมื่อครั้งที่ยังครองเพศคารวาสนี่เกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนที่นำเอาเรื่องราวเหล่านี้มาแสดงไว้ก็เพื่อยืนยันให้เห็นว่าในโลกนี้ยังมีเรื่องราวของปรากฏการณ์ที่เร้นลับแล้วก็นอกเหตุเหนือผลอย่างแท้จริงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยากที่จะหาคำตอบในทางวิทยาศาสตร์อย่างกระจ่างแจ้งชัดเจนหากนำเอาทางธรรมมาเป็นคำตอบก็คงกล่าวได้ว่าเป็นกรรมของแต่ละบุคคลเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือเหตุการณ์ตอนหลวงปู่พันขณะที่เป็นคารวาสเนี่ยเผชิญกับผีโพงผีโพงเป็นผีที่เล่าขานกันในท้องถิ่นชนบททางภาคเหนือและภาคอีสานของไทยและพบเห็นบ่อยครั้งในฤดูฝนว่ากันว่าผีโพงเป็นคนธรรมดานี่เองที่เป็นผีโพงเนื่องจากบุคคลนั้นมีว่านอันร้ายแรงไว้ในครอบครองแล้วถูกอาถรรพ์ของว่านในครอบงำกระทั่งกลายเป็นผีโพงเวลาฝนตกพรำๆผีโพงจะออกหาของสดของขาวกินเช่นหากบเขียดตามหนองบึงจับกบจับเขียดมาได้ก็จะดูดรูดเอาแต่เมือกขาวกินแล้วก็ทิ้งไปเวลาผีโพงออกหากินจะมีแสงเรืองๆสว่างที่จมูกเป็นดวงโตขนาดส้มเกลี้ยงหรือว่าใหญ่กว่าแสงนี้มีลักษณะคล้ายๆน้ำมูกหยดลงมาตลอดเวลาผู้เป็นผีโพงเชื่อว่าเนื่องมาจากวิบากกรรมบันดาลให้เป็นไปอย่างนั้นตามปกติผีโพงจะไม่เป็นอันตรายต่อใครทั้งยังพยายามหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนเคยมีผู้พบเห็นผีโพงในระยะกระชั้นชิดได้ยืนยันว่าเป็นคนธรรมดานี่เองเพียงแต่มีแสงสว่างเรืองๆหยดจากจมูกเท่านั้นประสบการณ์เผชิญผีโพงของหลวงปู่พันเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นคารวาสครองเรือนมีลูกมีเมียอาชีพของท่านก็คือทำนาการทำนาในสมัยนั้นใช้ควายไถนาช่วยทำนาเพียงอย่างเดียวหลังจากหว่านกล้าแล้วก็จะทำการไถที่นาแล้วก็ไขน้ำเข้านาให้หญ้าเน่าดินเปื่อยจะได้ปักกล้าง่ายเมื่อถึงฤดูทำนาหลวงปู่พันหรือว่านายพันเนี่ยจะออกไปปลูกกระท่อมกลางนาเพื่อนอนเฝ้าควายจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินต้อนควายไปกลับระหว่างบ้านกับที่นากระท่อมที่ปลูกก็ทำกันอย่างง่ายๆยกพื้นสูงพอประมาณแล้วก็มีแคร่นอนอยู่ภายในคืนนั้นเป็นคืนแรม7ค่ำเดือน7ในพันตื่นขึ้นตอนดึกเนื่องจากปวดปัสสาวะออกมายืนปลดทุกข์ที่ระเบียงหน้ากระท่อมแงนมองท้องฟ้าประมาณเอาจากดวงดาวก็เป็นเวลาประมาณสักตี3ตี4เห็นจะได้มองไปทางบ้านปากภูหมู่บ้านที่ตนอยู่อาศัยก็ไม่เห็นแสงไฟตะเกียงแม้แต่จุดเดียวขณะมองไปทางร่องเหมืองส่งน้ำเข้านาก็เห็นดวงไฟดวงหนึ่งสว่างวาบวาบเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับนายพันเห็นอย่างนั้นก็เกิดความสงสัยจะว่ามีคนมาชักน้ำเข้านาตอนค่ำรุ่งเช่นนี้ก็ไม่ควรจุดไฟเพราะเวลานั้นเดือนข้างแรมยังส่องแสงสว่างไปทั่วเวลานั้นเป็นเวลาค่ำรุ่งแล้วเสียงกบเขียดร้องระงมกันทั่วทุ่งที่หัวกระท่อมของนายพันมีเขียดคู่หนึ่งร้องหากันด้วยเสียงอันดังแสงแวบแวบที่เห็นอยู่นั้นคล้ายกับได้ยินเสียงเขียดร้องมันก็เปลี่ยนทิศทางดิ่งตรงมาหานายพันเห็นแสงสว่างนั้นเกิดดับดับเลาะมาตามคันนาใกล้เข้ามาด้วยความสงสัยก็จ้องมองดูใกล้ๆกระท่อมมีจอมปลวกสูงใหญ่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินและจอมปลวกนั้นได้บังแสงดังกล่าวไว้ชั่วขณะแต่ยังได้ยินเสียงลุยน้ำดังจ่อมจ่อมเข้ามาเรื่อยๆเ เวลานั้นนายพันคิดว่าคงจะเป็นคนมาหาเขียดหากบแน่โดยใช้ไฟแบบที่ชาวบ้านแถบนั้นเขาใช้กันคือเอากระบอกไม้ไผ่มาบากด้านข้างเป็นช่องใกล้ๆกับข้อเสร็จแล้วก็ใช้ตะเกียงกระป๋องใส่ไว้ในกระบอกไม้ไผ่ด้านบนของกระบอกก็เปิดโล่งเป็นที่ระบายควันตะเกียงแบบนี้ป้องกันลมได้อย่างดีนายพันไม่แน่ใจว่าเจ้าของเสียงลุยน้ำลุยโคลนในนาที่ได้ยินใกล้เข้ามานี่เป็นคนรู้จักคุ้นเคยกันหรือเปล่าจะร้องทักออกไปก็ใช่ที่ก็เลยยืนเงียบๆคอยเพ่งมองหน้าเพื่อให้เห็นชัดๆและแล้วแสงสว่างนั้นก็โผล่พ้นจอมปลวกพอเห็นอะไรเป็นอะไรถนัดตานายพันก็ถึงกับตะลึงงันด้วยความตกใจสุดขีดเพราะแสงที่เห็นนั้นไม่ใช่แสงจากตะเกียงหรือว่าแสงอะไรทั้งสิ้นหากเป็นแสงสว่างวาบวาบออกมาจากหน้าของบุคคลผู้นั้นบุคคลที่นายพันกำลังจ้องมองอยู่นั้นเป็นผู้หญิงไว้ผมยาวใส่เสื้อสีขาวมอมอนุ่งผ้าสิ้นสีดำคะเนอายุไม่ถูกแสงวาบวาบสีเขียวจัดจ้าคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งไหลย้อยออกมาจากรูจมูกไหลลงมาสู่ปากและคางก่อนจะหยดลงสู่พื้นดินมีลักษณะเหมือนสะเก็ดไฟที่หยาดลงมาจากคบไฟการเผชิญหน้าในอยู่ห่างกันประมาณ10เมตรเห็นจะได้เป็นการพบกันอย่างไม่คาดคิดมาก่อนทำให้ทั้งสองฝ่ายมีอาการตื่นตะลึงหญิงผู้มีใบหน้ามีแสงวาบวาบคิดไม่ถึงว่าจะมาเจอนายพันและนายพันก็ยิ่งคิดไม่ถึงว่าจะมาพบกับผู้หญิงที่เรียกว่าผีโพงในระยะกระชั้นชิดอย่างนี้นอกจากคิดไม่ถึงยังสะดุ้งกลัวสุดขีดจนตัวแข็งทื่อขนหัวลุกพองสยองกล้าวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งสองฝ่ายต่างยืนจ้องมองกันอย่างนั้นพักใหญ่หญิงผีโพงก็หันหลังเดินจากไปอย่างรวดเร็วเห็นแสงสว่างวาบวาบห่างออกไปทางด้านบ้านปากภูพอถึงสามแยกเข้าหมู่บ้านก็หายไปนี่ก็คือผีโพงที่หลวงปู่พันพบเห็นมาเมื่อครั้งเป็นคารวาสก่อนบวชท่านยืนยันว่าไม่ได้ตาฝาดหรือว่ามีอาการพรั่นเพรินแต่อย่างใดที่เห็นหญิงผีโพงนั้นเป็นการเห็นด้วยตาเนื้อทั้งสองข้างและเห็นเป็นเวลานานพอสมควรก่อนที่หญิงผีโพงจะผละจากไปครับสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นในโลกนี้ยังมีอีกมากขึ้นอยู่กับว่าใครจะพบเห็นด้วยตัวเองหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับครับนี่ก็คือเรื่องราวบางช่วงบางตอนของหลวงปู่พันธิตะธรรมโมวัดป่าสันติธรรมบ้านน้ำภูอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ